diskusi. Já se možná zeptám z pozice moderátora. Ono je to opravdu těžký, ta otázka, co s tím, jo? To si říkala správně. A to vzdělání se tak jakoby nabízí, ale to je, to možná trošičku řeší, nebo já nevím, jestli to jako na který části toho řetězce to vlastně řeší, protože to, co jste vy dělali, to je vlastně na, jako v tom místě teda té nabídky, jakoby, že jo. Jo, ale kam směřuje moje otázka? Přece v té Asii, když je poptávka po těch produktech, to přece není daná úplně tím, že ty lidi jsou nevzdělaný, ne? To, ta asijská populace není nějak strašně nevzdělaná. A pokud prostě, jakoby nedovedu si úplně představit, že by vzdělávání lidí, jo, pokud mluvíme o obchodu z Afriky do Asie, že by vzdělávání afrických teda dodavatelů pomohlo, protože prostě pokud je ta poptávka taková, tak tohle prostě ty vzdělaný teda nebudou lovit luskouny a jako furt Afrika má dost velkou populaci na to, aby se tam našli ty vzdělaný, které lovit to je, budou. Jo, to je skvělá otázka, protože to je věc, kterou jsem jakoby trošku tam chtěla říct, ale úplně jsem pak na ní zapomněla a začnu trošku oklikou, protože vlastně je to dané jako tou kulturou a vlastně, jak jsem mluvila tam o viktimizaci jako těch populací, teda prostě těch lidí, tak je to vlastně nějakých jako zvyklostí a ty zvyklosti jako takové za to nemůžu, že vlastně jako kulturně prostě, jo, tak to je, využíváme ty zvířata i v Polsku se, že jo, mažou to tím medvědím sádlem. A je to prostě jako konzum, je to tažené tím konzumem a to vzdělání může být jako různé a vlastně jako učit ty lidi chovat se nekonzumně je taky jako součást nějakého vzdělání. A vlastně třeba já nikdy jako, protože když se mě třeba novináři ptají, jestli prostě, protože chtějí vědět, jak to jako hrozně nefunguje, abych jim jako řekla prostě, jo, ti luskouni, to je, když si ustříháte jako nechty do polívky, úplně stejně to bude fungovat, když si jako nastruháte šupinu. A to přece jako není pravda. Jo, spousta těch prostě, jo, žluč má určitě nějaké jako aktivní látky a prostě, ale my si taky, ta tradiční asijská medicína hodně vlastně nepracuje s tou biochemií, ale pracuje prostě s tou psychikou toho člověka. Takže jo, nám se líbí akupunktura, nám se prostě jako líbí jako nějaký holistický přístup, ale rozhodli jsme si, že tam teda jako to není s těma zvířatama, že tomu jako nevěříme. Ale oni jako věří tomu všemu. A to je úplně jako v pořádku, že vlastně tomu jako věří, že se to nějak jako používá. Problém je toho, že jo, je ta populace jako velká, prostě ta nákupní síla a tímhle je to tažené a prostě, ale jo, můžeš vlastně jo, i vzdělávat v tom, že ty věci by se mohly dělat udržitelně. Jo, jako teď myslíš jako vzdělávat v té Asii nebo jo, v té No ano, ta Afrika máš pravdu, že to je jako jiná věc, že by si jako neměli plundrovat to svoje jako přírodní dědictví, protože jim ty ekosystémy skolabujou, ale jako na tu asijskou můžeš prostě působit ve stylu jako, jo, toho přehnaného konzumu a můžeš je taky jako učit, jak to vlastně jako působí. Já vím, ale ta moje otázka směřovala spíš na tu africkou nebo prostě na tu zdrojovou populaci, no. Jo, protože prostě, že opravdu jako dobře ty někoho vzděláš, ale prostě ta populace je tak velká, že pokud tam bude ta poptávka, tak prostě někdo jiný, koho ty nevzděláš, bude prostě dál lovit, že? No tak to vždycky je, ale je to otázka jako té úrovně, jo? Že u nás třeba máš ty jako vždycky bude někdo jako nevzdělaný, vždycky někdo prostě, jo, někoho zavraždí, když jako všichni si myslíme, že vražda je špatná, tak pořád se jako někdo najde, kdo to jako udělá, jo, tak to prostě jako je, nikdy to jako nevymítíš úplně, ale asi jako vlastně můžeš minimálně jako měnit proporce těch lidí, kterým to připadá v pořádku nebo nepořádku, prostě jako myslím, a že vlastně ty, když jako zapůsobíš na někoho a ten může působit na ty další, jo, že tam je důležité vlastně, aby ta sama populace to jako chtěla, že jako neměl tam jako chodit jim říkat, děláte to špatně prostě, já vám to tady jako jo, zařídím, že prostě já vím, jak se to u nás dělá dobře, ale můžeš jako jako motivovat a donutit, aby nad tím jako sami přemýšleli a vlastně sami svou cestou jako tímhle šli a protože víc tomu bude rozumět ten člověk v té Asii, ten dokáže působit na ty lidi a ten bude mít mnohem větší impact, než když tam přejdeš ty a budeš jim něco říkat. Ale tam stačí, aby si ty motivoval jako někoho. Já vím, jak to myslím, jo, že prostě... Já vím, jak to myslíš, ale prostě přijde mi to, že je to prostě podobné jako vysvětlovat zločincům, jak jsi to řekla sama, jo, že vysvětlovat zločincům, že zločin je jako špatný, jo. Prostě některým to možná i vysvětlíš, ale jiným ne a spíš funguje prostě teda se jakoby to, co ta společnost dělá, to znamená, že je chytá a zavírá, že jo? To znamená, což jako nefunguje absolutně, ale mění to ty incentivy, jo? Že prostě jako když si spočítají ty náklady, zisky, tak se to změní jako ve prospěch toho, že už se ten zločin dělá trošku míň. Jo? Tím chci jako říct, že jakoby mám skoro pocit, že opravdu jako jediná možnost je jako působit jako stejně, jak funguje ta ekonomika, prostě měněním těch incentiv. Jo, to je, já jsem tenhle slide jsem nakonec smazala, já jsem právě měla v tom článku těch medvědek z České republiky a tam byly i výšky vlastně pokut, které za to dostali a to bylo od tisícovky do 20 000 a to se jako fakt strašně vyplatí, ale jako no, prodávat medvědí sádlo. Jo, takže ano, samozřejmě jako vymáhání toho práva, tak to je jako další věc, jo, že prostě je potřeba to jako měnit. Ale o tom já moc nevím, takže o tom moc nemluvím. Ne, tak jakože mě to skoro přijde, jakože to je vlastně... Je to můj naivní jako pohled, ale je to prostě, víš co, já jako nemůžu prostě, já opravdu jako nic nevím, tak prostě, co já můžu jako říkat. Ne, já jsem nechtěl ani jako říct, že to žádný smysl nemá, spíš jakože proti, jo, že opravdu je ten smysl jako malej proti tomu, když se změní ty incentivy, že prostě, jak to, jo, prostě když ty pokuty nebo ty postihy jsou opravdu velký, tak už prostě to neznamená, že jako ty zločinci přestanou být zločinci, ale prostě opravdu už se to už to váže, je to prostě, oni dělají taky ekonomickou rozvahu, že jo, ty lidi, co se na tom v obchodě podílejí. No, jasně, jo. Tak, jo, Štěpáne. Asi navážu tady na to, já si taky myslím, že teda to je hlavně o tom nastavení těch systémů tady v těch jako různých kleptokracích a afrických prostě zemích, kde jednak je šílená korupce, jednak vlastně tam žádný jako právo nefunguje kolikrát, takže to, na to bych se koukal taky tak spíš skepticky, že ten problém je někde jinde a kolikrát jsem si říkal, že radši by, jako, jak přispět na ochranu přírody, tak možná poslat něco jako Amnesty International nebo nějaký takové organizaci. No a to bych já třeba vůbec nedělala. Protože já prostě nepřispívám ani na zvířátka, ani na takovéhle jako věci, protože vlastně já nevím, jak jsou ty peníze využité. Já prostě nevím, na co to použiju, jestli by s tím souhlasila, jestli to má nějaký dopad. No jasně, ale ten problém toho těch systémů je jako výrazně větší než a to nechci nic proti vzdělávání, ale přesně jako ty prostě u nás vždycky budou lidi, kteří budou na černo pálit alkohol, když se jim to vyplatí a udělají ho prostě bazény, že jo. To samé tam budou vždycky lidi, kteří jako rozprodají luskouny. Ale druhá věc ještě, o čem my se jako hodně diskutujeme, já už jako hromady let v Kamerunu, je vlastně třeba vlastně ten bushmeat nebo hodnota vlastně těch zvířat. Jo, protože kolikrát ty ochranářský takovýhle jako aktivistky nebo tak jako přijdou a mám i kolegy, který by bushmeat nedali do pusy, že jo, a řeknou jako bushmeat je prostě špatně, že jo, jestli hovězí, ale to je prostě to nejhorší, co člověk může udělat, protože ještě oni s tou svojí neefektivitou vemou 20 krav, vypálejí prostě kilometry čtvereční lesa a je teda hovězí, jo, a vlastně jakmile ten les kolikrát přestane pro ty komunity, aspoň ty jako lepší mít tu hodnotu, tak prostě ten les jde do háje a ztráta těch biotopů je mnohem, mnohem, mnohem větší jako průšvih, než prodej většiny zvířat, nechci, jo, samozřejmě, jako, no, takže to je potřeba jako zvážit vlastně ten užitek z těch zvířat, jak lokální, nevím, jestli i jako takové, jako že si něco chováme, my se taky chováme rybičky, ale chováme si všechno možné. Takže vždycky je potřeba, jako, aby se tady to vážilo. No. Což není nic proti tomu, jako, samozřejmě jsou případy, že když přijedu s gazíkem a vystřílejí všechno možné, tak asi to není ten užitek, co chceme, ale kolikrát to je jako hodně aktivisticky pojatý, třeba proti tomu bushmeatu, já si bushmeat klidně dám, když to není cites, jo, nějaká kriketu, myš mi nevadí a oni to přinesou z toho lesa a ten les má pro ně hodnotu. Až prostě budu chtít hovězí, tak to vykáci a na Jo, asi to z toho jako nebylo úplně poznat, že jsem to takhle jako myslela, že vlastně ten bušmít jako je vlastně, jako, jo, že prostě ty rurální komunity. Ne, s tím úplně jako souhlasím, že ten bušmít je důležitý a že prostě ano, jo, je úplně v pohodě jako s ní z toho zkoumat. Je to mnohem lepší, než ho vypustit. Ví se, jaký procento luskounů se sní proti tomu, kolik se prodá na šupiny do Asie? nějaký odhady aspoň, jako jestli je to půl na půl, nebo... Ne, protože ty vlastně jako asi na těch jako bušmitových trzích vidíš ty, co se jako jí. No. A takové to jako masivní, že prostě z toho strouháš ty šupiny, jo, částečně to asi sbírají, částečně to je jenom proto, ale neznám jak markery. A je to i tak, že snědí bluskouna a šupiny pro ryby Asie, jde to taky takhle, nebo? Asi můžou, ale myslím si, jako, že větší část, že to jako rovnou jako berou na ty šupiny, že to je jako cílené. Jo, a že to je evidentně jako organizované z ty Nigerie, že ti prostě Nigerijci jako objíždějí vlastně, jo, nějaké ty komunity a takhle jako cíleně vlastně jako nechají ty bluskouny lovit. Přímo pro ty šupiny. Tak, Jardo. Já bych možná na tadyhle to navázal, ale budu možná ještě trochu tvrdší. Jako, myslím si, že ten hlavní problém jako současné doby té biodiverzity a vůbec té ochrany té přírody jsou opravdu jako to ničení těch biotopů, zabírání biotopů a tak. A v okamžiku, kdy teda jsme se rozhodli, že budeme přírodu chránit tak, že zakážeme obchod se zvířaty, ukazovat zvířata v zoologické zahradě, protože za chvíli opravdu se tam budou smět ukazovat kočky a psy a kozička možná, tak jako je to úplně kontraproduktivní a já to vidím úplně jako zločinnou jako strategii, která nahrává právě těm, kteří pak potřebují udělat tamhle z džungle jako nějaký plantáže na něco takového. Prostě když lidi nebudou vidět, jak ty zvířata jsou hezký, roztomilý a každý jinak, tak proč by chránili nějaký tamhle blbej prales někde, kde v životě nebyli? Myslím si, že tohle, vůbec bych se nedivil, kdyby tohle to se dělalo, všechny ty citesy a tak, v zájmu právě takovýchhle těch korporací, který si tam právě potřebují, aby jim to nikdo do toho nekecal, že budou likvidovat ty přirozené biotopy. Tohle prostě fakt, začne to cirkusama, pak to jde na zoologické zahrady a za pár let fakt ty děti budou znát, no nebudou znát kravičku, to se bude kupovat v těch igelitových těch, prostě nebudou znát nic, žádný zvíře a bude jim šum a fuk, že se tamhle něco zničí. A už bych se opakoval. Ta nebyla, to si zase jako nemyslím, ale ty zoologické zahrady by se samozřejmě jako měly mít na pozor, protože mají mít nějakou funkci a často jako překračují. Zoologické zahrady prostě samozřejmě na tom chtějí vydělávat a jejich role je hlavně tak jako edukativní, to je pravda, že vlastně ukazují tu biodiverzitu a ti lidi by se tam s ní měli seznámit. Takže jako dobrá zoologická zahrada by to jako ukazovat měla a nemyslím si, že v budoucnosti prostě zoologické zahrady mít nebudeme. Je úplně jako v pořádku, že nebudeme mít cirkusy, jo, že tam budou jenom akrobati, už tam nemusí žonglovat prostě slony, ale... Čistě technická, jako tady nejde o to ukázat biodiverzitu a vzdělat, ale prostě vytvořit nějakou citovou vazbu, ukázat, že prostě ty lidi musí cítit, že jsou ty zvířata zábavný, hezký a že jde o to, že je důležitý je chránit. Musí k ním získat citovou vazbu. Musí. A fakt nezískají tímhle způsobem, když se zakáže chovat všecko jiného než psi a kočky. No kočky jsou nejlepší, to je pravda, ale není to úplně všechno. Já nevím, kde jste získal tenhle pocit, ale naopak, zoologické zahrady se snaží jako bránit tomu, aby kdokoliv jiný mohl něco chovat krom zoologických zahrad. Jo? Takže se teďka vlastně jako řeší nějaké ty pozitivní listy, kdy bude jako jenom seznam druhů, které může chovat někdo jiný než zoologická zahrada, což podle mě jako není dobrá cesta, ale jako zoologické zahrady jako takové si nemyslím, že jsou jako ohrožení, že by je někdo chtěl zakazovat. Ty budou hned v druhý fázi, no, ale... nejdřív se musí zakázat teroristy a pak se teda cíknou zoologické zahrady, které na tom spolupracovali. Žádné takové myšlenky, které jako nejsou já bych se teda zastal tady Báry, tohle opravdu neříkala a navíc jako říkala prostě, že ty věci jako se dají dělat prostě dobře a špatně, že jo, prostě ta jako, proti ukazování zvířat jako neprotestovala, říkala prostě, že jsou taky jako způsoby, jak to dělat jako líp a hůř, jo, to bych jako si myslel, to zase jako myslím, že jako já jako rozumím, kam to směřuje, ale přijde mi, že to takhle extrémní to nebylo, on se k tomu ne, jenom, já teda, on to není otázka, to je komentování Jardy, jo. Prosím tě, ty jako našinec máš zabývat o to, co se děje na Šumavě a ne, co se děje v tropickém pralese, protože vytváření si vazby s tropickýma zvířatama, tak tím, že tam budeš masovně ty lidi vysílat, tak tím ten problém budeš jako zveličovat, jo. A to si mají... To no masový turismus je součástí celého toho... Ano, ale ten vadí ze všeho nejmí. Vadí prostě opravdu to, co říkal Štěpán. Já myslím, že jo, prostě jako to, že lidi se zajímají o tropický pralisy, díky tomu ještě vůbec nějaký tropický pralisy jsou. Jo, že ale může... jaký lidi, jako chápu, že... No, dobře, jo. Dobře. No, ne dobře, to, že budeš podporovat něco lokálně, to je to, tam šlo od, tam, to, co říkala Bára, je to, že podpoříš ty lidi, jako co dělají tam u sebe doma, že jo. Ale jako říkat, že to masový turismus neničí přírodu, tak já nevím, když se podíváš jako na lecjaký korálový útesy, tak ty nejsou dost části z toho, že... No, to je jako část, ale jako malá. Nejsou. Ne, masový turismus fakt neničí přírodu, sorry. Ne, opravdu ne. No, prostě ničí, ale prostě proti těm jiným vlivům je to opravdu marginální. Jo, a dobře, musím se jí po konkrétní věci. Je to, jako nejenže, dobře, marginální to by furt mohlo vadit, ale ono je to obráceně, že prostě, kdyby ty lidi neměli zájem tam jezdit, tak opravdu tam už jako nejsou ty že jo, ten případ národních parků, spoustu národních parků, prostě by zanikly, kdyby tam ty lidi nejezdili na ty zvířata. Jo, ten turismus to udržuje. Jo, takže je to obráceně. Jako, jo. Děkuju, já jestli, abyste, nejsem asi tady na Univerzitě Karlově známá osoba, my jsme s kolegou vlastně bývali nebo trochu ještě současní studenti z Jižních Čech, Českých Budějovic a já pracuji ještě v Pražské zoologické zahradě. Chtěl bych tomu říct jednu věc. Mně přijde, že je problém v tom, že jsme tak trošku furt zakopaní v těch svých rybnících a nespolupracujeme. V Německu třeba začal fungovat perfektní chovatelský projekt Citizen Conversation, nevím, jestli jste o tom někdy někdo slyšel. Ahoj. Je to vlastně, funguje to u menších zvířat, než jsou loskouni. Princip je tak, že zoologická zahrada chová vzácný druh ještěrky, rybičky, žabičky, něčeho, což je druh, po kterém je v té chovatelské komunitě, která sama o sobě jako vzdělává tím, že to ukazuje svým sousedům známým, veme to tatínek prostě do školy, prostě u nás v Evropě potom ty lidi za těma zvířatama přesně takhle jezdí do těch národních parků, cílem ne je buzit, ale fotit. Tak ten nedostupný druh, který by jinak ten chovatel scháněl prostě na černém trhu, tak jim ta zoologická zahrada propůjčí. Ona jim je v podstatě dá, ty lidi si je chovají prostě doma v tom teráku, tam je mají. Celou dobu to zvíře je majetkem vlastně toho programu. Ten chovatel za to, že je má doma, tak ty mláďata jako si sice nemůže nechat, ale může prostě jako je poslat dál do toho programu dalším chovatelům. A získává to jako nějakou spolupráci, kontakt s těma tím. U nás jako takováhle představa, že takovouhle věc pustíme u nás logický, jo, naráží nejenom jako na problémy s Evropskou asociací zoologických zahrad, která nám to v podstatě jako zakazuje takovouhle věc dělat. Jo. Funguje to třeba u nás s plzeňskou zoologickou, to funguje, ale funguje to jako na velmi omezený osobní rovině, že víme, že prostě jako Jarda tady prostě tyhle zvířata umí, tak my mu je necháme, jo, ale je to v podstatě strašně jako na tenkém ledě a myslím si, že nejvíc by pomohlo v tomhle tom, aby jsme začali spolupracovat všichni jako dohromady a ne prostě koukat na to jenom z toho jednoho pohledu, že zoologická si dělá ty svoje ochranné projekty, máme nějakou populaci v zoologických zahradách, ale vlastně od té druhé jako toho tolik jako nevíme. Protože potom jsou lidi jako Jarda Forej, který si založí Reptil klub, je to člověk, který je soukromník, dělá to nějakým způsobem dobře, ale nemá vlastně, edukuje naše děti, jezdí po školách s kým, ale je to soukromník. Ale my jako zoologická zahrada ho ani nepustíme zadarmo. do té zoologické, ani ty jeho děti tam nevezmeme, protože to je jako nějaká naše konkurence, se kterou se nebudeme bavit. Takže si myslím, že aby to fungovalo, tak by to stálo jako nějak institucionalizovaně. V Německu takhle funguje Německá herpetologická asociace, která tohle jakoby zprostředkovává tu oficiální kontakt mezi zoologickou zahradou, státním orgánem, vyjednává proti vlastně těm pozitivním seznamům. Děkuju. Máš k tomu něco? To je prostě, já se tím jako zoologicky vlastně nechtěla moc věnovat, bylo to jenom jako okrajové téma a vlastně potom jako je to hodně, co by se dalo říct. A o pražské zoologické zahradě se vlastně nechci bavit vůbec. Štěpáne, ty jsi chtěl ještě? Jak se chám zeptal, ještě třeba v těch kusků, nebo vlastně, jestli se ví, kolik jako lidí to zajímá v té Číně, jako jaká je ta cílová jako populace. Já třeba když jsem byl v Koreji, že se tam vědějí třeba, to je strašně vzácný, to je někde na nějaký vesnice tam prostě, tak jako, jestli se třeba vědějí tady ty jako data vlastně, jak ten trh, třeba procento lidí, který to, jestli to je tak populární, nebo vůbec ne, jestli to je nějaká prostě uchylka někde tamhle. Jo, co? Ne, vůbec ne, já si myslím, že to je úplně jako normalizované, že to je prostě jako... Je to běžný plus, jo. Nebo jako využití těchto jako prostředků je prostě jako, jo, to... Nemyslím si, že to je jako otázka nějakých pár lidí, kteří si to seženou někde jako pod pultovku, to se prostě vozí v takových množství, že se tím jako musí... Já jsem se s tím mám Jo, protože jsou extrémně ohrožení, tam už prostě jako vymírají a ty kampaně už tam jako jsou, prostě nejeste luskouny a prostě, jo, že je to jako velký problém, takže je tam snaha jako hodně působit. Ale je to prostě jako fakt kulturní věc, to je prostě jako věc, která s těma lidma jako existuje prostě po generace, to se jako nedá jako vymítit, nebo prostě jako, že by se jako změnil nějaký názor, je to prostě, já nevím. Jo, asi teďka, jako kdybychom fakt chtěli jako zamezit české populaci, aby jedli kapra na Vánoce, taky vůbec jako nebudou chápat proč, prostě kapr je super. No, ono, že tam argumentovat tím množstvím je ošemetný, pokud to není přesně spočítané, protože je 2miliardová no, populace, to že jo. Není, no, ale jako to proxy. Jako kapr je akceptovaný, společenský kapr je akceptovaný, já si myslím, že zabíjení do jednoho z kaprů, a tam nedělá nějaká akceptovaný, není vlastně. No, to je něco jako jiného, no. Funguje to? Protože ona, jo, tam... To je jenom nahrávání, takže... Jo, já jsem si říkala, že to zní úplně stejně. Jo. Dobrý večer, Markéta Svěcká, já tady taky reprezentuju, nebo tak nějak jsem odchovankyně ČZU, velmi pyšná a spolupracovnice právě Báry a dělám výzkum na Luskouny. A chci nejdřív jako poděkovat velmi Báře za tady tu přednášku. Myslím, že se to ujala velmi skvěle. Souzním víceméně jako se všemi myšlenkami a jsem trošku překvapená, jaký to vzbuzuje emoce a trošku jsem překvapená i z toho, jaký jako částečně nepochopení a některé message nebyly, jakože za mě ta message byla velmi jako jasná, pochopitelná a že to tady rozbouřilo takové jako otázky týkající se zoo, nebo což tam vůbec nebylo. Já jsem čekala nějaké otázky týkající se konkrétních jako víc dat a práce jako Báry. Tak jenom jsem chtěla říct, že fakt za to díky a bylo tak jako odvážný a líbilo se mi takový to, hrábněte si nejdřív do svých vod a buďte příkladem v tom svém okolí a dá se toho tady dělat strašně moc. Co se týče těch luskounů a ty poptávky ještě v té Asii, tak jsem chtěla jako postupně jenom reagovat na to, že ono to tam je oficiálně, prostě je to součástí té tradiční čínské medicíny, takže oficiálně je to v medikamentech jako předepisovaný. A ta postupná změna je velmi postupná, takže na posledních jako letech hodně k tomu přispěla ta situace jako covidová a například už pojištění vám nepokryje ty medikamenty, ale pořád to, jako když půjdete k tradičnímu čínskému lékaři, tak vám to tam víceméně pořád jako předepíše. Tak to jsem jenom chtěla jednu věc zareagovat. Myslím si, že ten lov tady se vůbec nedá, jako že Bára to velmi jako jasně řekla, že, nebo že lov není jako problém jako takový. Je to tradiční součást těch jako kultur. Lov je problém, ve chvíli je neudržitelný. A s tím souvisí ta komplexita toho problému, narůstající populace, přesně ztráta jako biotopu a tak dále. Ale to, jak tady hezky zaznělo, ano, ve chvíli, kdy jako budeme na alternativní zdroje proteinů ve směru jako hovězího chovu, chovu dobytka, vykácet, budeme muset 25x jako různých hektarů lesa, tak samozřejmě to je otázka, co je pak jako efektivnější, co, s jakým směrem ochrany přírody chceme jít. A ještě poslední věc k té roztomilosti těch zvířat. Já nevím, jak to teda máte vy, ale já mám pocit, že to vzdělávání té ochraně přírody mělo jít hodně zase jako komplexně a směřovat to jako k tomu vztahu k té přírodě, ne k určitým jako druhům. Já za sebe určitě bych nechtěla šířit roztomilost luskounu, přistupu k tomu, jako že je to velmi zajímavý druh zvířete, na kterým se dá zkoumat hrozně moc zajímavých hroze, přistupu k tomu přes lidi, jak to říkala Bára, se dá jako nejvíc toho ovlivnit a musíme jít tady tím směrem v té ochraně přírody. Ale nemyslím si, že by to mělo jít jako, ta zoologická zahrada má svoji důležitou roli, zároveň je to důležitý vzdělávat ty lidi k tomu, aby měli vztah k přírodě, chodili do toho lesa a ožívali si ty nejpřirozenější jako drobnosti tady, jako, tady u nás a měli jsme k tomu pokoru, no. Tak to. Otázka teda? Žádná tam není, já jsem měla velký, dlouhý příspěvek. Já jsem takhle zbytečná, řekněte si to, já počkám. Já bych už jednu věc jsem rozvířil, teda doufám, že jako tu představu, že vlastně je to kontraintuitivní, kontraproduktivní a ještě druhá věc, co jsem tam zapomněl v téhle kapitole zmínit, prostě to, že někdo ukáže roztomilý zvířátka na Facebooku, tak může mít strašně pozitivní dopad ve skutečnosti. Tak, ale to bylo k té předchozí mý poznámce. A teď mám ještě jednu ošklivou věc. Všichni odborníci na drogy už přišli na to, že represe nic nepomůže, zabavování a tak dále, zahnání ten obchod do ilegality nepomůže, prostě o to budou ty šupiny dražší a o to víc se jich musí jako nalovit a zabít, aby aspoň nějaký se dostali k těm zákazníkům. Jak je možný, že tohle ještě nedošlo jako těm lidem, kteří dělají politiku kolem těch zvířat? Pro boha, jako tím, že se bude zakazovat obchod se vším možným, tak akorát se zvýšují zisky těch, který na tom parazitujou. Teď jako podívejme se, opravdu boj s drogama má mnohem větší historii a ty lidi mají mnohem větší zkušenosti a došli k tadyhle tomu. Proč tohle stejnou chybu se dělá i s těma zvířatama? Chápu to správně, že byste legalizoval heroin a hnedka potom luskový šupiny, nebo? Musí se to regulovat, ano, ale ne tím, že se to všecko možný zažene do ilegality. Jako, proč se nemůžou jako luskovně dáme chovat na farmách a... To je ta věc, že prostě to jako se nedá chovat na farmách. No, to je... Mají prostě velmi dlouhý reprodukční cyklus, rodí se jeden, prostě jsou ve stresu, že jo, takže tam umírají v tom zajetí. Já nechci mluvit teď o luskounek, já to říkám obecně, prostě pánu, existuje to spousta... Ale to jsem ukazovala u té želvy, jako pokud se to farmově chovat dá a znamená to, že se sníží ta poptávka prostě po tom wildlifeu, tak je to jako... cesta. A to je hlavní cesta. Hele, Jardo, nemáš pravdu, jo, a to takže vůbec, jo. Na tohle jsou docela detailní ekonomické rozbory, nechová se to lineárně, jo. Tam jsou prostě nějaký prahy, jo, to znamená, v některém, jakoby, jo, na to jsou opravdu ekonomické modely, které ti ukazují, kdy se vyplatí opravdu nebejt restriktivní a ten trh si to jako vyřeší a kdy naopak tohle vůbec nepomáhá a naopak je to úplně kontraproduktivní. Jo? A prostě jsou různý případy, závisí to na parametrech. Jo? Ono, o tom jsou klasické modely slonů, že jo? Protože tam je ta zajímavá situace, že v Jižní Africe prostě sloní populace narůstá v té jako rovníkový klesá, že jo, a jihoafričani oni hrozně tlačí na uvolnění v obchodu se stanovinou, protože tím pádem by najednou byla levná a tak, že jo. Ale ono by to fungovalo jenom v té jižní Africe a v té střední by to nefungovalo, protože prostě ty parametry jsou nastavený tak, že tam ta populace, tam by se ta populace prostě vybila. Jo, těm jeho Afričanům by to pomohlo, navíc by mírně se redukovala sloní populace v některých zemích, kde je moc velká a tak, ale jinde ne. To znamená, opravdu takhle to není, takhle ta ekonomika nefunguje, záleží na přesném nastavení těch parametrů. Jo? A v okamžiku, kdy se třeba když se dají chovat zvířata, tak dobrý, a když se Rusko oni nedají chovat, tak to třeba nefunguje. Ale jo, to se musí jako spočítat ekonomicky, to není prostě já jako... Nemyslel všechno prostě legalizovat. Právě tady jde o to, zaměřit si to, co může pomoct. No, ale to... Prostě primárně najít ty zvířata, které se dají chovat na těch... Ano, a tohle... Vymyslet... Přesně, a tohle přesně lidi dělají. Tohle přesně lidi dělají. Ale z toho se nedá ničím nahradit. No. To je z jiného odboru, jako jsem si můžu říct, že ve chvíli, kdy je něco úzkoprofilového, tak ty lidi věří, že je to uzdravuje. Že prostě, když řeknu v ambulanci, že to je lék, který oni to nechtějí ty firmy pustit, protože to fakt léčí a neprodávalo by se ty spreje. A tohle vám fakt pomůže. Ale oni věří, že to uzdravuje, když to není úzkoprofilový, no, to je jako v té Asii, no, takže... Ale prostě já tomu jako, jo, tak je to jako uzdravuje, ale prostě někdy ty nemoci nejsou jenom o tom, jako, že prostě máte patogena, který... Ale i váš fyziologický stav je prostě jako způsobený různými jako psychickými faktory, jako stresem prostě, nebo cokoliv, a vlastně to, že člověk něco jako použije, tak se mu jako uleví na jiné úrovni, než je prostě ta biologická aktivita té látky, takže jako to se nedá říct, že to jako nefunguje. Funguje to prostě jenom ne tak, jak my si v té západní medicíně představujeme. Jo, a prostě to jako vlastně, jo, my nemáme šanci jim to jako vysvětlit, že prostě ono to nefunguje, tak to prostě nedělejte. Stříhejte si tam nechty. To prostě jako nejde, no, dobře, jo, takhle jako fakt cesta jako nevede. Jako pokud nevede cesta k něčemu na úrovni té poptávky, jo, tak já si nedovedu představit, že vede cesta přes tu nabídku teda, jo, prostě. Takže tak, jo, to by jako by plynulo, že... No, to je komplexní prostě, no, já taky na to nemám, jako prostě, ano, jsou to věci, které já tady říkám, ale zároveň vlastně jako vím, že jim jako nerozumím a proto si jako myslím, že na těch místech jsou ti lidi, kteří tomu jako rozumí, tady my to nevymyslíme a my to nevyřešíme. A proto jsem mluvila hodně jako ne o vzdělávání toho, že já povím, jak ho říká, tak to nedělají, ale že já prostě někomu rozšířím nějak jako obzory a on bude moct vlastně se znalostí té vlastní kultury, jo, nějaké povědomí šířit, nějak na ty lidi jako působit, ale prostě musí to dělat ty lidi v tom místě, to prostě nemůžeme dělat. My jako nevymyslíme jim farmy, nevymyslíme jim prostě alternativní šupiny z něčeho jako jiného, aby to nahrazovali, prostě to si ti lidi musí vymyslet sami, aby tomu věřili. Jo, protože ve chvíli, kdy my to tam jako chodíme nabízet z pozice prostě moudrého bílého člověka, to prostě nikdy nemůže fungovat. Ovšem, jo, to pak může vést k těm posunům, ale na ty jsem se taky chtěl zeptat. Dobře, vysvětlíš to nějaký lokální komunitě, tak ty prostě to přestanou dělat a začnou to dělat někde v sousedství. Je vůbec nějaká představa, proč se ten trh tak jako posouval po té Africe? Protože jestli to bylo nějakým tím, že v západní Africe už jim to vysvětlili, jo, tak... U slonů se třeba ví, že to se dělala jako podobná studie a tam se taky hodně jako posouvalo a vždycky to jako znamenalo, že v tom daném místě byly nějaké nepokoje, jo? Že prostě jako začínala občanská válka, potřebovali si vygenerovat zdroje prostě na tu munici, na zbraně, jo? A dost často ten obchod jde v ruku v ruce vlastně s těmi zbraněmi. No jo, ale zrovna u těch luskou, ale u těch luskou to není, to nesedí, ta korelace tam prostě jako nebyla. No. Nepřišli jsme na to, s čím to je korelované a je to možná jako nějak náhodné, jo? Možná to jako zničí. Tak to vypadalo prostě, hrozně systematicky, jako ten posun, jo? To, jako... Je to vlastně celé jako tažené těmi Nigerici, kteří jako, jo, to, co se oni jako říkají, že jsou fakt jako schopní obchodníci a prostě jako, že to mají jako nějak domyšlené a prostě může být, nebo někdo se jako ptal, jestli jako lokálně třeba už je tam jako vychytali, už jich tam bylo málo, to si jako nemyslím, ale prostě jako asi, jo, ten jako, že jo, člověk by si představil, že v té Nigerii, dobře, jako, to jsou schopní obchodníci, tak prostě obchodují úplně ze vším, že jo, ale oni to skoro vypadalo, že fakt opustili tu západní Afriku a začali se soustředovat na ten Kamerun, což je super zajímavý. No to říká Bára, že to je jako divný, no. Může, no, Jak je to starý tradiční čínský, jako když se používají v Číně a fázi ty šupiny, jak je to starý? Vždycky, já nevím. Já bych jako řekla, že to je prostě jako nějaká stará, jako, že to není něco jako současně, že to jako vymysleli, ale... Možná se to ví, ale... A s tím související otázka, to asi, oni nejdřív asi využívali svoje asijské luskouny a později začali využívat africký. Proč? Protože se zvětšila populace, takže jim asijský nestačí. No, protože asijští už tam jako fakt jsou na vymření. Takže už je tak málo. Že prostě je už najdeš a více chrání. Jo. Takže těch afrických je furt hodně, vlastně se překategorizovali až nedávno. Jo, že vlastně jinak byly prostě doma jako least concern a teďka už ty druhé šly jako do nějaké jako vulnerable. Ale my pořád vlastně jako nevíme, kolik tím úzkou té Africe je, to nikdo nikdy nespočítal. Jo, takže vlastně ta jich kategorizace je hlavně daná na základě toho, jak on se pašuje. Je to náš odhad toho, že ty populace klesají. Jasně. Jedna opět spíše technická nebo odpověď, jako to, čemu říkáme tradiční čínská medicína, tak ve skutečnosti vůbec není tradiční čínská medicína a je to umělý konstrukt, jako tam byla úplně zlikvidovaná ta tradiční medicína a všechny ty věci jsou udělané uměle znovu. Je klidně možné, že v tradiční čínské medicíně vůbec luskou jako nehrál žádnou roli. To je prostě... Ono těch medicín je jako spousta, není, já proto nepoužívám slovo čínská medicína, já vždycky říkám asijská. A u té Číny je to popsané, že oni byli ty komunisté docela k moci a nebyly tam žádný léky, tak oni prostě to převedli na to, že mají používat tu tradiční a vrátilo se to několik jako sedm zpátky třeba. Ono, Čína je jedna věc, ale prostě, že od těch zemí je celá řada a tam komunisti nebyli, že? Ne, tak říkám jenom, že tam byly popsané. Barty, poslední věc místo. Jenom to, týtační čínský medicíně a tradiční brazilský medicíně, je to pravda, že v současné chvíli se to hodně jako je takový konstrukt a používají se ty šupiny například na léčení rakoviny. Ale jakoby vychází to z tradiční, opravdu jako tradiční čínské medicíny, že po původně, jako původně tisíc let zpátky se začaly používat, mají mít jako slaný a ochlazující účinek a používat se na játra a žalby. S tím souvisí nějaký jako počet jako emocí nebo jako typický jako nějaký jako nemocí, na který se začne jako používat, teď už se to používá, ten znáš. No, ještě k tomu, jako, že je potřeba dodat, že jako vysmívat se tradiční čínské medicíně jako nejde, jo, protože ten Číňan dostal Nobelovu cenu za ten lék proti malárii, že jo, ten z toho pelinku, ten prostě vyšel z tradiční čínské medicíny, jo, a je to nejúčinnější lék na malárii, který byl kdy jako nalezený, jo, a je to opravdu, a teda ono je to trošku ošemetný, protože vychází z tradiční čínské medicíny, ovšem ne proti malárii, jo, takže jako, ale prostě je, ten základ je tradiční čínská medicína, jo, ten artemisin, jo, no, jo, takže... No, byly lékařství všude na celém světě. No, ale jako ono pak, jak to rozdělit, jo, jako... No. Děkuju vám mockrát za krásnou přednášku. A děkuju za takový ten tón okrutosti s těma kaprama. Jo. Myslím, že podívat se na vlastní strch, na vlastní práh je taky fajn. Tam má mě tuhle tu poznámku nebo otázku, kterou na vás mám, mě tam je ta státní veterinární administrace. A někdy bývají sami státy a jejich administrace těmi krutonosci. O tom já bych mohla odpovídat. Co si myslíte, a to je ta otázka, co si myslíte například o říjnovém akci státní veterinární správy, která přiměla chovatele husí k té, použiju slovo genocídě, k likvidaci 7000 hus. Je velmi pochybné, je velmi podle mého názoru, a ptám se vás na váš názor, jestli toto bylo fajn řešení. Připustme, že to bylo minimálně kruté. Moc vám děkuji. Kruté to je, ale opět od začátku až do konce. Je vlastně celý ten chov, tak jak je, tak je prostě jako dost krutý. A ta zvířata jsou tam ve, prostě je jich hodně na malý prostor a tím pádem jako pravděpodobnost toho přenosu té nemoci je extrémně vysoký. Prostě ty respirační onemocnění se jako předávají velmi snadno. Takže si myslím, že asi jako jiné cesty nebyly, protože mnohem krutější by bylo, kdyby na to začaly hynout volně žijící ptáci. A já raději nechám obětovat tady jako tyhle ty husy, než abych se dívala, jak vlastně hynou síkorky nebo jo, něco takového. No to připomíná trošku, to jsem tehdy dokonce psal o tom aktuálně, že jednou byla taková ta aféra, že to bylo v Holandsku, v Dánsku, museli zabít 7 milionů norků. Že jo, a prostě strašný, jako 7 milionů norků, jo, tak jako všichni se jako říkali, to je prostě opravdu jasná genocida a tak, ale mně na tom přišlo nejhorší, že v Dánsku chovají 7 milionů norků, to, jako, to je prostě mnohem hrůznější, než že jako museli umřít, protože prostě tam hrozila prostě norčí pandemie, jo, tak jenom, když se člověk tohle dozvěděl, a jak je chovají, že jo, ty kožešinový norky, že jo, to je prostě, to je to utrpení, jako, to, že pak jako holt musí zabít, no tak by nějak stejně je zabili, že jo, prostě, když jsou chovaný. Že se potom jako nespotřebujou, no, že prostě no, dobře, ale zabít, jako mně přijde, že prostě zabít je na kožešinu, jo, jako to no, už jako prostě stejně by, byli, by, stejně by je zabili, jo, ale prostě jenom to, že 7 milionů norků se jenom v Dánsku chová v podmínkách, které jako šílený, že jo, to mně přijde vlastně horší, že, takže jako jenom říkám, vlastně měláš pravdu, že jako to, ta krutost je tam právě ještě jako v tom širším měřítku, jo, ne až v tom posledním jako zabití. No jo, ale představ si to utrpení těch akcionářů. To musel být vůbec nejhorší. No. Dobrý. Stačí takhle. No. Já bych jenom řekla k té tradiční nebo netradiční nebo alternativní nebo jakékoliv medicíně. Já nevím, ale nedalo by se právě jako z hlediska těch ochránců přírody prostě domluvit se s nějakýma youtuberama nebo tiktokerama nebo prostě někým takovým, protože lidi dneska jsou schopni uvěřit opravdu kde jaké blbině, tak prostě fakt já nevím, zaplatit nebo najmout nebo přesvědčit nějaký tiktokery, aby jim tam začali vykládat, že já nevím, místo luskouhních šupin, že čtyřikrát lepší je, já nevím, být koloidní stříbro, jako je to sice teda taky blbost, to koloidní stříbro, nebo ať, já nevím, pijou savo, tím se třeba zabijou, ale nezabijou tím ty luskouhny. To je prostě fakt jako dobře, nedají se ti lidi přesvědčit po dobrým, no tak jim prostě místo jedné blbosti, které věří a která je fakt jako blbost, tak jim teda předhodit nějakou jinou blbost. Já bych z těch lidí zase jako nedělala hlupáky, jo. Jim prostě to, že něčemu věří, neznamená, že jsou hloupí nebo nevzdělaní, jo. Že prostě, jak říkám, je to jako součást té kultury a prostě stejně jako my si neseme nějaké naše kulturní zvyklosti, které ostatní prostě, jo, třeba i ti kapři, jo, tak cizici prostě to vůbec jako nechápou, jak jako prostě tady jako na ulici prostě jako vraždíme a kucháme kapry. Připadá jim to úplně jako absurdní. A takže jako určitě by to šlo prostě přes ty sociální sítě jsou mocné, samozřejmě. Asi ta mladá generace je potřeba na ní působit tam, kde ona je. Ona asi bude jako na těchto sítích, která taky jako se rychle vyvíjí. Takže nějakým způsobem na ně jde asi působit přes ty sociální sítě. Určitě je to jako cesta, ale vlastně ano, musíme již jako pochopit, co ti lidi vlastně jak to vnímají a nejlíp to pochopí vlastně někdo, kdo je součástí té kultury a kdo bude vědět, co na ně jako vlastně dobře zapůsobí. Jo, nenabízet jim hlouposti, ale nabídnout jim, pokud existuje nějaká alternativa nebo co na ně může zapůsobit, tak vlastně ano, tímhle směrem to jako určitě může jít nějakým jako moderními, prostě, protože ta mladá generace je ta tvárna. Já tu starší generaci už jako přesvědčíme o málo čem, ale je potřeba jako přesvědčovat ty mladé. Takže jo, jsou asi ty sociální sítě určitě jako dobrá cesta. Tak, poslední. No. Jedno konečné varování. Já bych rozhodně bych se nesnažil přesvědčit, že luskouhní šupiny je totéž jako nehty, protože už vidím tamhle Číňany, jak trhají Ujgurům nehty a prodávají je na léčbu. Tak, byla to poslední otázka? Ne, to bylo to konečné řešení.